salte înapoi. Un salt înapoi. Atingeți-vă pisamia în terțe și loviți tot așa. Una, două. Stai, încet. Corp ferm, înaintați. Înaintez. Acum loviți. Una, două. Redublați. Un salt înapoi. Stai. Regardă, domnule, regardă. Una, două, trei. Soldat, faceți minuni, aveți un talent remarcabil. Da, găsești? Rău mai plesnit, domnule spadasin. Am spus-o, tot secretoarmelor consiste în două lucruri. Să dai și să nu primești. Totul depinde de o mică mișcare a încheieturii mâinii, fie înăuntru, fie în afară. V-am dovedit-o zilele trecute pe cale demonstrativă. Bă, atunci poți să omori pe cineva fără să fie omorât? Fără îndoială, n-ați văzut demonstrația. Ba da, ia să mai încerc o dată. Domnule, maestru croitor, roagă să-i trimiteți pe domnii muzicant sus în dormitor. Bine, bine. Sunteți de acord, maestre? Desigur. Octav, tu de cu băieții. Da, maestre. De altfel, dumnealor, rămân toată ziua aici. Îi instalez în salona și vezi că tot acolo e și maestru de filozofie. Chiar aici să vadă și el asaltul de floretă numărul 2. Am înțeles, domnule. Unde rămăsesem? Da, la demonstrația. Da! Vă dați seama, domnule Jourdain, de ce considerație trebuie să ne bucurăm într-un stat noi ăștia maeștri de armă. Și cât de mult trebuie prețuită știința armelor pe deasupra tuturor celorlalte științe inutile, ca dansul măsica. Mai domnul, domnule învârtitor de arme, vorbește mai respectos de dans. Nu se tratez mai bine valoarea muzicii? Dumneavoastră glumiți! Cumpărând științele voastre cu a mea. Ia uitați-vă la drăjacul ăsta! Ce animal caragios și plastronat! Ascultă-mi, ticălule, vrei să-mi te fac să dansez? Ce pe dumneata, găsuțul meu, muzicant, ce te-aș mai face să... Răsuți! Domnule zgârevând, am să te învăț eu meșteșugul! Și ești nebun să te ceri cu el care știe terța și cuarta și care să pricepe să omoare pe un om pe cale demonstrativă? Puțin îmi pasă mie de calea lui demonstrativă, de terța lui și de cuarta lui! Ce-ai zis o prost, nebune? Scumpul meu, maestru de arme! Cum gloabă? Scumpul meu, maestru de dans! Acum mă arunc pe tine, cetișor! Dacă pun mâna pe tine... Domnul, am să-ți sălchi! Vă rog! Lăsați-ne puțin, că nu-mi batem mai nici! Opriți-vă! Domnule filozof, sosești la vreme cu filozofia dumitale. Vino să faci pace între acești maestri. Ce s-a întâmplat, domnilor? S-au luat la ceartă pentru profesiunile lor, s-au insultat și erau gata să încaiere. Dar cum e posibil, domnilor, să vă ieșiți din fire în halul ăsta? N-aș citi docul tratat pe care Seneca l-a scris despre mânie? Este ceva mai josnic și mai rușinos ca această lire de fiară sălbatică. Domnule, ne-a insultat pe amândoi, disprețuind dansul pe care îl exercit eu și muzica pe care o profesează dumnealui. Ne-a insultat! Domnilor, marele răspuns îl putem da insultelor e moderațiunea și paciența. Auzi, dumneata, au îndrăsneala să compare profesiunile lor cu a mea. Domnilor, oamenii nu trebuie să se lupte între ei pentru situații și glorie de șarpă. Eu susțin că dansul e o știință căreia nu îi se dă destulă cinstire. Dar eu că muzica e o știință pe care veacurile au slăvit-o. Și eu le răspund că știința armelor este cea mai frumoasă și cea mai necesară dintre toate științele. Și ce atunci filozofia? Este o îndrăsneală să lasă rușine în fața mea numele de știință acestor îndeleniciri care nu pot fi cuprinse decât sub numele unui meșteșug mizerabil, de gladiator, cântăreț și saltimbanc. Ia ascultă, filosof netâng! Ia ascultă, pedanțevzec! Hei, netotule! Hai, mănale, ce sunteți, arăt-o vă! Limba, păcătoși, obrazi, vă bestia ta! Rușinați, vă rapare! Domnule, filosof! Tot de la dracu de obrazi! Ce nebun! A ieșit în stradă bătându-se. Bine că nu m-am amestecat. Mă băteau și pe mine. Și îmi răpeau și halatul indian. Domnule Jourdain, maestrul croitor întreabă dacă poate începe ceremonia îmbrăcării. Și-a pregătit orchestra și ucenicii. Hainele se vor trimite din mână în mână pe scară. Vrea să vă îmbrace aici, în fața oglinzii. Bine, să înceapă.